kwa wale ambao hupatwa na dhiki katika mioyo yao juu ya masala ya rududi, anaporudiwa mtu au anapojibiwa mtu batili yake. Na sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa ni watu wa insaf, tunayasema yetu na yaliyo dhidi yetu kadhalika, tunayasema yetu kwa wengine na yaliyo dhidi yetu pia tunayasema. Kwa nini? Kwa kuwa tukusudia haki. Ndio maana utaona alim fulani wa sunni kamjibu alim fulani wa sunni, hadi kutoa kitabu na yule katoa kitabu. Haya yanatokea, sisi tutaamaliana na kutubu za ahlul ilm. Mmoja katika ahlul ilm wa Hijaz katoa kitabu, anamjibu Sheikh Albani masala ya kusema kwamba kuvaa niqab ni sunna. Wao wanaonelea kuvaa niqab ni wajib. Sheikh Albani rahimahullah akaandika kitabu ambacho kimetolewa baada ya kufa kwake, Ar-Raddul Muf'im, akiwajibu maulama wa Hijaz. Ar-Raddul Muf'im, Ar-Radd kaandika Ar-Raddul Muf'im, rad yenye hali ya makaa ya moto ya choma, kilo jina. So mwingine anaogopa vitu kama hivi. Tabuchi hapana. Haya yapo. Alimu fulani kaandika kajibiwa na alimu fulani. Haya yapo. Kwa wale ambao kwamba tutayaona. Kwa wale ambao kwamba hupatwa na dhiki juu ya rududi, kwamba mbona akamjibu ile shekhe wetu? Mbona akamjibu imamu wetu wa masjid fulani? Mbona akamjibu fulani? Yule pia mbona yule bwana hana heshima? Kuna mambo matatu muhimu tutatakiwa tuyafahamu. Kila yule ambaye hudhikika moyo kwa masala ya rududi, kuna mambo matatu yatakikana ayafahamu. Ni misingi hii. La kwanza, atakikana afahamu anna al-ma'suma al-wahid alladhi la yuraddu alayhi qawlun abada ولا يقال له على جهة الاعتراض لما قلت هو النبي صلى الله عليه وسلم. قول مسingi mzuri kabisa utakusaidia kunako haya kule kujihisi kigegezi cha nafsi uzito na dhiki kwa maradhi. Watakiwa uelewe ya kwamba mmoja tu ndiye aliyekingwa, mmoja tu ndiye aliyekingwa na makosa, ambaye kauli yake hairadiwi abadan. Hakuna utakayemuona anaradi kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima uelewe kwamba al-ma'sum al-wahid alladhi la yuraddu alayhi qawlun abada wala yuqalu lahu ala jihati al-i'tirad lima qult wala haambiwi uambiaji wa kupinga kwa nini umesema hivi. Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lazima ulielewe. Ukielewa hili upate taa. Huyo ni peke yake. Peke yake. Na sahaba kama sahaba wanasema kauli, wanajitahidi, wanakosea. Si ajabu kuambiwa kwamba amekosea Abubakar katika hili. Si ajabu kama amekosea Abu Huraira katika hili, kajitahidi kakosea, lakini analipwa. Huyu ni alim. Kwani si ni hadithi tunaisoma kwenye Umdatul Ahkam, masimulizi ya sahabiyul jalil Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, inna ummati yud'auna yawma al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. حقيقه امه wangu yudauna yawm alqiyama, utaitwa siku ya kiyama. Umma wa Muhammad unaitwa uende kwa nabii wake, uende kwenye hodhi lake. Ghurran muhajjalin, wakiwa wanamngao na nuru za nyuso zao na mikono yao na miguu yao, kutokana na athari za udhu wao. Hii hadithi Abu Huraira akazungumza ufahamu wake. Basi yote yule ambaye kwamba atataka akuze mngao wake na nuru yake, mngao wake wa uso na nuru yake ya mikono na miguu, na afanye hivyo, akawa Abu Huraira akitawadha, haishilii tu kwenye mirfaqain, bali anakuja mpaka katika mabega. Udhu wa Abu Huraira, akiosha miguu mpaka kwenye magoti. Udhu wa Abu Huraira, ataka nini Abu Huraira katika haya? Akuze mng'ao wake na nuru yake siku ya kiyama. Walimkubali masahaba wenzake katika hili? La, kwa kuwa masahaba waliosifia sifa ya udhu wa Mtume sala Allahu alayhi wasallam, hakuna mmoja aliyetaja haya, si Uthman ibn Affan wala si Abdullah ibn Zayd. Wakasema hal alim, hii ni ijtihada ya Abu Huraira radiyallahu anhu. Kwa mmoja tu ndiye ambaye ni maasum, hairudiwi kauli yake wala hahojiwi mahojiano ya kumkana katika aliyoyasema, ila ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kwamba Allah ndiye ambaye ametuwajibishia sisi tumtii yeye. Hakuna aya ambayo Allah ametuwajibishia taa kwa asiyekuwa yeye. Lazima ulielewe hilo, litakusaidia. Ambaye Allah ametuwajibishia taa juu yake ni rasuli alayhi salatu wassalam, tena tumtii fil manshat wal makra. Ana taa yake inapokuwa anatiiwa fil manshat wal makra, fima ahbabt wa fima karihat, umtii katika unayoyapenda, umtii katika usiyoyapenda. Ametuwajibishia taa kwa huyu, lazima tumtii huyu, si mwingine, huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndiye ambaye Allah tabaraka wa taala ametulazimisha tukubali habari zake. Ametulazimisha, lazima tukubali habari zake, ni yeye peke yake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hilo akalijalia kwamba ndiyo alama ya imani, ni huyu Muhammad peke yake alayhi salatu wasallam. Akajalia hilo kwamba ndiyo alama ya imani, akasema subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Na apa kwa dhati ya Mola wako, Allah anaapa kwa dhati yake, bidhatihi al-aliyya. Nyinyi mnafahamu Allah anaapa kwa kitakacho, na viapo vyake kuapa kwa viumbe vyake ni vingi kuliko viapo vyake kuapa kwa dhati yake kwenye Qur'an. Ukihesabu viapo vyake kuapa kwa viumbe vyake ni vingi. Viapo anaapa kwa dhati yake kwenye Qur'ani havizidi idadi ya vidole vya mkono. Havizidi idadi ya vidole vya mkono. Fa wa rabbika lanahshuran fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in fala wa rabbika la yu'min. Naapa kwa dhati ya Mola wako ewe Muhammad, hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani mpaka wakufanye wewe ni hakimu katika yale waliozozana baina yao. Kisha mmoja wa mahasimu wawili waliozozana wakaja kwako, la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait, isipatikane kwa mmoja wao katika nafsi yake haraja ay dhiqan dhiki, mimma qadait, kutokamana na hukumu uliyoitoa. Isipatikane kwake hilo, lisipatikane. Huyo ni mmoja Mtume Muhammad. Kwa nini amesema haya subhana? Kwa sababu hawaendi wawili kwa hakimu au kwa kadhi, twende, kila mmoja anadhani kwamba haki ni yake yeye. Kwa ikifika kwamba haki imetolewa kwake kapewa huyu, anaambiwa na sharia isipatikane dhiki katika nafsi yake kwa kuwa haki imetolewa kwake kapewa ndugu yake. La yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait. Sio hilo tu, wayusallimu taslima, na wasalimu amri, hali ya kusalimu amri. Ametulazimisha tukubali habari zake, ametulazimisha kumtii na kumsikiliza, na akalijalia hilo kuwa ni alama ya imani huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali subhanahu wa ta'ala akatahadharisha kwenda naye kinyume, ni mmoja peke yake. Yaani haja kutahadharisha Allah uende kinyume na fulani na fulani na fulani. Wewe mbona umekwenda kinyume na fatwa ya Sheikh? Wewe mbona umekwenda kinyume na maelezo ya al-fulani? Huyu fulani kwani mimi nimetahadharishwa na Allah nisimkhalifu yeye kwa dhati yake? Hapana, mimi nimetahadharishwa nisende kinyume na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akatahadharisha hilo Allah, akasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Watahadhari na wakae chonjo wale wote ambao wanakwenda kinyume na amri zake huyu Mtume Muhammad, kwa kuwa dhamiri yamrejea yeye, kwa kuwa juu ya aya hii katajwa rasul, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Kwa hiyo huyu hapa amri hii, an amri hii anakusudiwa yeye Mtume Muhammad, an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. الامام ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى ketika كتابه شاك معروف الاعتصام. الامام ابو اسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى ketika الاعتصام امتاج خبر اكسم حكى ابن العربي عن الزبير ابن بكار أمسامع الزبير ابن بكار سمعت مالك ابن أنس نلمسكي مالك ابن أنس وأتاه رجل فقال أليجلي ونبنا موجة أكموليز إمام مالك يا أبا عبد الله من أين أحرم أيها باباك عبد الله نيانزي وابي كهرمية تكنيني حج أو نيني عمرة وكو مدينة nianze wapi kuhirimia ibada yangu ya hajj au ya umra. Qal akasema Imam Malik kumwambia huyu bwana, min dhil hulaifa, anza kuhirimia kwenye miqati ya watu wa Madina iitwayo dhil hulaifa. Akasema yule bwana kumwambia Imam Malik, baada ya kujibiwa maneno hayo, anzia min dhil hulaifa pale alipoanza kuhirimia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Ile bwana akasema, inni uridu an uhrima min almasjid, nataka nianze kuhirimia hapa msikitini. Faqal akasema Imam Malik kumwambia huyu bwana, la taf'al, usifanye hivyo. Qal akamuliza au akasema ile bwana, fa inni uridu an uhrima min almasjid min indi alqabri, nataka nianze kuhirimia msikitini kuanzia kwenye chumba cha kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam. Qal akajibu tena Imam Malik, la taf'al, usilifanye hilo. Fa inni akhsha alayka alfitna, mimi nachelea juu yako fitna. Faqal akasema yule bwana, wa ayu fitnatin hadhi, fitna gani hiyo ambayo waichelea kwangu? Akasema Imam Malik, baada ya kuombiwa na huyu bwana kwamba fitna gani waichelea kwangu, kwani hizi ni maili ambazo mimi nazizidisha mwenyewe kuliko kuanzia kule Dhil Hulaifa, nimeamua nianzie hapa kuzidisha maili. Innama hiya amyalun aziduha, ni maili ambazo nimeamua nizizidishe nipate heri nyingi kuliko kuanzia kule kwenda Makka. Bora nianzie hapa kwenye chumba cha mtume hapa, alafu nipige kama ni talbia mpaka huko. Tayeb, nafikiri nitaka Zanzibar wiki mbili sasa inshallah, sababu niko katasia sijafungua. Tumalizie hii msingi wa kwanza ambao naambia wale watu wenye kujisikia dhiki juu ya masuala ya wudu. Inama hiya amyalun aziduha, ni maili hizi nazizidisha. Wa ayu fitna, Imam Malik akamwambia, wa ayu fitnatin a'zam min an tara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Wa dhani kuna fitna gani kuu itakayoshinda fitna ya wewe kujiona kwamba umelitangulia jambo la fadhila ambalo amelishindwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna fitna itakayozidi hii, yani kana kwamba utakaoleta taswira ya kwamba wewe wapenda sana ibada, wajua sana ubora na fadhila, ukamshinda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inni sami'tu Allah yaqul, hakika mimi nilimsikia Allah akisema, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi al-aya. Akajalia maneno haya al-Imam Malik ibn Anas kumwambia yule bwana kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wahdahu huwa al-ma'sum wa huwa alladhi la yajuzu an yurad alayhi harfun mimma yaqul, na yeye ndiye ambaye haifai kumradi wala kukiuka maneno yake hata herufi moja. Yeye ndiye aliyesema kwamba watu wa Madina waanze Dhulhulaifa, watu wa Madina waanze Dhulhulaifa. Akasema hunna lahunna waliman ata alayhinna min ghairi ahlihinna mimman arada alhajj aw alumra, ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivi vituo ni vya hawa tuliowataja, watu wa Yemen chao kadha, ya Lamlam, watu wa wapi, Abaru Ali au Qarnu Manazil. Akasema hunna lahunna waliman ata alayhinna min ghairi ahlihinna mimman arada alhajj aw alumra, yawezekanaje kwako uiache ile miqat ya watu wa Madina dhul Hulaifa uanze hapa? Mtume Muhammad ni pekee ambaye kauli yake hairadimu wala haiangushwi, lakini yeyote yaweza ikaangushwa kauli yake, sio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na ndio maana zimekithiri kauli za ahlul ilmi katika kuwaelekeza wafuasi wao atba'ihi kadhalika watakaokuja baada yao, wakatoa wasaya nzuri kwa wafuasi wao kwamba maneno yao yatakapokhalifu maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi maneno yao hayana nafasi. Sisi zimekuja hizo kauli Imam Malik mashuhur, kauli Imam Abu Hanifa mashuhur, kauli ya Imam Ahmad mashuhur, kauli ya Imam Shafi'i mashuhur, kwamba maneno yao yatakapokwenda kinyume na maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, maneno yao hayana nafasi yoyote mbele ya maneno ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Mpaka akasema baadhi yao, qul lil ula hakamu biqawli khawaja qad ashashat fi qalbihi al ahwa'u ajaban lana bil amsi qala Shafi'i wa siwahu qawlan laysa fihi khafa'u لا تتركوا قول الرسول لقولنا ان تفعلوا هذا فنحن براء هو وحده المعصوم فاستمعوا له ودعوا سواه فاننا خطاء واليوم من عجيب اقول لكم واليوم من عجيب اقول لكم دعوا افكار مسيو فانها بتراء. انا اشيريه منينو يا ونوزون اللي بيتا نيوما kwamba jana alisema Imam Shafi'i, ajaban lana bil amsi qala Shafi'i, ajabu iliyoje kwetu sisi jana tu alisema Imam Malik, Imam Shafi'i, wasiwahu na asiye kuwa Shafi'i katika maimamu, qawlan laysa fihi khafa'u, walisema maneno ambayo hayana kificho. Walisemaje maimamu hao? La tatruku qawla ar-rasuli liqawlina, msiache maneno ya mtume eti kwa sababu ya kauli zetu. In taf'alu hadha fa nahnu bara'u, kama mtayafanya hayo basi sisi tuko mbali. Maana wametabarra maimam. Wa qawlu a'lami al-huda la yu'malu biqawlina bidun nassin yuqbalu fihi dalil al-akhdh bil hadith وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالها حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا. وشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. فانظر مقالة الإمام الأربعة فانظر مقالة الأئمة أو فانظر مقالة فانظر مقالة الأئمة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. هاي بمانين وإمام كونش مانين وإمام هاي أنا نفاس بيلي يمانين يمتن محمد صلى الله عليه وسلم كون موجة بكي ndi ambaye haziradiwi kauli zake. Washangaa nini akiradiwa shaka wako? Washangaa nini akiradiwa ustadi wako? Washangaa nini akiradiwa khalifa wako? Washangaa nini akiradiwa kadha wa kadha wako? Asiyeradiwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kila mmoja ni kama alivyosema Imam Malik, huchukuliwa kauli yake na nyingine hurudishwa. Kullu minna raddun wa mardudun alayhi. Kila mmoja anaradi na yeye pia huradiwa. Isipokuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiye haradi. Ukilielewa hili, ile hali ya dhiki unayoipata kwenye rudud itakuondoka, kwa kuwa ni nani kwani huyo unayemwekea kifua? Ni nani kwani huyo ambaye kwamba wajihisi vibaya akisemwa? Ni nani kwani huyo? Wewe ni rasul, hal huwa malakun karim, hal huwa nabiyun mursal? La, si malakun karim wala si nabiyun mursal. Ni nani? Ni bani Adam khata, kama alivyosema huyu mshairi wadau siwahu fa inna khata. Sisi tukosea, sote tukosea. Kulluna dauru lkhata, kulluna dauru lkhata, sote ni wakosea. Huu ni msingi wa kwanza ambao watakiwa ufahamu, na wa pili na wa tatu insha Allah, kama nitakuwepo kesho tutakuja kuimalizia biidhnillahi alkarim, kama nitakuwepo inshartia, kama nitakuwepo insha Allah taala tutakuja kumalizia. Walhamdulillahi rabbil alamin.